Book 2 46 Diskossa Onko tämä paikka vapaa? Voinko istua teidän seuraanne? Mielelläni. Mitä pidätte musiikista? Vähän liian kovaa. Mutta bändi soittaa ihan hyvin. Oletteko usein täällä? En. Tämä on ensimmäinen kerta. En ole ollut täällä ikinä. Tanssitteko? Ehkä myöhemmin. En osaa tanssia niin hyvin. Se on ihan helppoa. Näytän teille. Ei, mieluummin joskus toisten. Odotatteko jotakuta? Kyllä, poikaystävääni. Tuolta hän tuleekin.